bang non wulli bi ñew na ci yeneen riwaya mais boudé bu ibn abbas bi la wax radhiyallahu anhu baat wulli amut lool moy ciosan té ñi ngi ci ñaari sahih yi bu imam al bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi sauf que amna ci yeneen riwaya comme hadith bi ñu gis ci bu sayyidat maymuna bi motax borom xom rahmatullahi dañu wuté sax ndax ben hadith bi la wala def al hadith ibn hajar bëgg la yé ci question bobu né la ben hadith bi sauf que dafa am ñuko netali deug riwayat yi la dafa am ñuko netali yoon bi jaaré ci imam az-zuhri dem ci ul baydullah ibn utbah ibn mas'ud mu jël ko ci ibn abbas riwaya bobu amul wul amma yenen riwayat yi yoy amna ñu wulli te ki nga xamantene mom mo manam liñu wax ziyadatu siqala manam moy bu amé ku wor solo lo xamantene mom ñun ñepp ñu bok manam comme tay ñett nit di netali benn mbir buñu événement buñu fekke wala luñu dégg ñu gis né ñaar ñi wor nañ ñu yokku ci xam xam bi manam ñu yokku ci information yi ñu wax ni déggé nañ ko ci discours bi lo xamantene ku ñëkk ka yokku ci dañu nang wax do su condition mu nekk ci ka té hadith yi ñu leen solo ay fiqat la alhamdu lillah rahmalahu dafa la bëgg wax na la bula riwaya bi nekk ci sahihi nax mum la nax baat wulli bele bien existé na ci bir hadith bi mu yokal la benen jariñ gu ci nek mom mo yutahhiruhal ma' wal qaraz ndox mi ak neb bi dañ koy manam mu wax la outil ak instrument manam ak moyen bi nga ma xam tane mom nga meuna jaar ko wulli ko manam mu dajale lepp def ko ci ben manam indi ko nonu ben deug kon mu ne an kon marra romna lan la sayyidat maymuna wax radiyallahu anha mu ne marra romna annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi shatin ci am xar shat moy xar mu jigen moy shat yajurunaha bo xamantene dañ ko don dir fa qala yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne parce que xam nga bo xolé riwaya bi nek ci sunan yi manam bu imam an-nasa'i bu imam abu dawud ak bu an-nasa'i rahmatullah alayhima moy daf ni marra an-nabi sallallahu alayhi wasallam ala rijalun min quraish nastaghfirullah marra rijalun min quraish ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bishatin yajuruna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ay gaayu quraish kon ñu xamne ndekete ay gaayu quraish la ñom ñoo doon jël de manam lan xarmi diko dir rombu yenenbi sallallahu alayhi wasallam buñu xolé tamit hadith bi dafa am benen affaire manam moy de xar momu man xar la manam ko mom fumu dekk fumu joge day gis ne ci riwaya bu ibn abbas radhiyallahu anhu mom leral nako hadith ibn abbas daf na tusaddiqali mawlatin li maymunata shatan famatat sara xon nañu a ben jam bu jigen bo xamantene sayyidat maymuna radhiyallahu anha daka gorel sara xor nañ ko ben xar bu jigen mu dadi genn aduna ñu diko diri manam kon dañuy gis ne lim ne waqu ay quraysh lañ manam ñi nga xamantene ay nit lañ ay goor lañ bu dekk quraysh ñom ñoo doon yul xecc ñoo doon diri xar mom moy ne xar mi ci seen kër la dekk parce que ñom wa quraysh lañ ñom yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ñom mo la sey rek ñom kër ga la dekk légi ci biir kër ga ñoon nga xamantene ñom ñoy seen mbokk yeek yoy rek ñom ñoo jël xar mi diko dir yobbu ko histoire bi tamit sayyiduna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu fekki wuko parce que sayyidatu maymuna radiyallahu anha moko ko netti moko netale yeralti bi sallallahu alayhi wasallam motax bo len xole hadith bobu ak bi ni ñu ne ak bi ak hadith bi nga xamantene mom moy premier hadith bi ci walu gi moy bu ibnu abbas radhiyallahu anhu bim nan lan ayyuma idha dubi ghal ihab faqad tahura même hadith bi même bi la baxna sauf que hadith dañuy compter manam même événement bi la lolou la bëgg wax même événement bi la mais buñ né hadith sahaba yi lañ ci djuglu comme tay buma né ñaata hadith manam buñu wax nombre de hadith selon sahaba biko mokal la alors que même événement bi wala même wax di ñaari sahaba mën nañ ko déggalo boba dañ koy compter def ko ñaari hadith dane même temps on doit voilà lata lolou lañu tuddé mutaba'at ash-shawahid wal mutaba'at dañ nan mutaba'a moy mané manam ay wax ji ñu xol ndax même cadre gi manam wala bok même selon ça dépend nak ci ki mais pour teunk dal dañ nan bu fekkentene wax ji dafa juggé genn dafa gëna tepp sahaba bi manam dafa gi nek gannaaw sahaba bi lolou mutaba'a lañu wax léegi su fekkentene wax yi ñaari sahaba yi ñoo netti même wax bi bu boba dañ nan shawahid la yoy shahad wala nono shahadu nang léegi su fekkentene dañuy wax tamit dañ koy wax tamit lo xamantene manam même baati la wala bok wax ji nek même sens c'est-à-dire que boudé même baati la koku mutabal manam mutabal lañ wax boudé du même baati shawahid lañ wax boudé du même baati shawahid lañ wax bon ala kulli hal legui sahaba yi kon radiyallahu anhu sahaba yi manam sayyidat maymuna ak sayyid abdullah radiyallahu anhu evenement bi nekk ni benn bi la moy xarm yi ci bopam kiko mom moy kenn ci jamm maymuna motax amna benen riwaya moy matat shatan li maymuna wala bok shatan lana amna suñu benn xar bu genn aduna moy xar maymu sayyidat maymuna la en realite du xaru sayyidat maymuna mais xaru benn jamu bu mu goral la manam ci keur gi la rek motax ñoo comme ni ñuy wax rek sunu keur sunu ki nangam comme xalé yi bo leen dégg da ma mëno xalé français ñoom ñep loolu lañ wax da ma mëno lu ke ma da la kërok ma koy laj yahya dessal mën ko wé lan motax man sel na yeen xalé yi ñoom ñep ma maison lañuy wax duñu wax notre maison lan motax mëno man mi sama bop xawma ko mëno mom ta xamul lan motax mu wax sama te du wax suñu parce que lool tamit entre parenthèses voilà day indiquer ben voilà individualisme voilà voilà ça voilà donc hein voilà en tout cas dañ ko indiquer maintenant nak légui nak après parents bu nek moy xol nu muy def ba lolou du sax ci dom ni hein voilà donc hadith bobu kon mune rombu nako manam kon rombu na lan voilà chatou yajuruna ha ñukoy diri parce que ñom gis nañ ni comme dafa med li tax ñukoy diri diko yobbu moy ñom xamuñu won ne ñom dañoo jappone ne lan comme dafa harama lek rek doon diko meuna jëfandi ko ti legi nak biñuy démé diko diri diko yobbu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne lan mais law akhastum ihabaha law law akhastum manam moy aka nekhon ngien djel manam law akhastum moy aka nekhon layta aka nekhon ngien djel deram der bi moy ihab waxon nañ ni moy der buñu travailler Yaronnabi sallallahu alayhi wasallam bimu len waxe lolou ah ñom tamit ñu wax ko ne ko manam melni comme dañ koy jox information ne ko fa innaha mayta parce que amna ci ben raw law intafa'tum bi ihabaha ak law intafa law akhadtum ihabaha fadabartum fantafa'tum biha aka de xon ngeen jël lan derbi ngen wulliko suko defé ngen man ci jariñ amna tamit law batu law fi tamit mën na yor benen manam moy manaw shartiya manam moy lan moy conditionnel la moy so len jëlone der bi ne bu wawa dañu lan dañ nan jawabu shart mahdhuf wa taqdiruhu la kana hasanan jawabu sant bi lool mom seigne fallu jangalo ko lokko parce que yegg go fo mais inshallah li nga fa yegg inshallah waaw jo manam sharp yi la xolal bo leen setlo d'ailleurs ci ki bi seigne hadji mari wadal mom la indi ci début tay sur law lam yelo wala wa fay bobu law sharp yi la law lam yelo fa dal ko talatu legi jawabu sharp bi moy taf albar yat subhanallah fi tam lool la law akhadtum ihabaha manam bo len djelon lan derbi ñu dadi xadaf manam moy xadaf moy sous-entendre dañu sous-entendre dañu dindi sous-entendre lan réponse phrase conditionnelle parce que phrase conditionnelle il faut que mu am day am condition bi ba paré am luy tontu condition bi manam mo ne kon day la hein don na rafet manam bo len djelon deram bi day bo len djelon derbi day kon dana rafet wala tek ha bo boba day dal du delu wat ci sansu ak ané xot ngeen jël deram ñom yëgal ko ne ko kon mbir mi dafa medd motax fa qalu ñu ne yeen ci sansam innaha mayta dafa medd mais medd comme niñ ko gisse won dafa haram comme niko alquran waxe mais dafa harama lek ñom biñu gisse ni ñu haram ni dafa harama lek rek motax jufandiko wuñ ko motax mu am ci benen riwaya yeen nabi sallallahu alayhi wasallam dafa inna ma harrama akluha li haram moy lek gi rek wax yeen nabi sallallahu alayhi wasallam préciser len ko kon ñom bañu déggé texte bi général moy dañu haramal ci yeen medd biñu déggé texte bobu rek de manière générale ñu comprendre né ndekete kon medd lepp haram ndekete texte bu général bobu ndekete dafa lan am ay restriction ay particularité particularité bi lan la moy der bi mën nañ ko jëfëndiko par exemple hadith bi kon daf koy leral dina ñëw inshallah ci usul bi ci walu bobu legi biñ ko waxé ndaysan mu né ah li day medd la motax mu né yeenent bi sallallahu alayhi wasallam di leen jangal tamit nan lañu mëna jëfëndiko wé mbir mi moy bo leen ko jëlé ngeen utiliser ko ngeen jarriñu ko mëna ngeen tay jarriñu ci benen anam moy lan da ngeen di wut ndox mëna yu tahiru ha dana ko labal alma'u ndox wal qaraz ak ngam nepp al qaraz nak ba ñun mëna ñu nepp nepp la borom xam xam yi nak rahmatullah alayhim dañu wuté ci bir baat bi ndax qaras dafa manam lafzu mushtarak la lafzu mushtarak moy baat bo xamne day meuna am sens yu bari amna ño xamne dañ wax ne grain yi ay grain la manam moy grain wu garab ci bopum am comme ñom imam abu hanifa rahimahullah am ñu ne xob yi ay xob la moy xob yi ci bopam ñeneen ñi ne dedet dat gi la ci bopam dat gi ma trop d'accord voilà nem nem ñun xam nañ ko garab gi la ci bopam voilà manam tay nem ne buñ jëlé grain bi mais du ay affaire yu piqué yu gën dem dedet non non nem nem ki lay doon garab la bo xamantene day mel genre Dakar ki bi voilà day gudd voilà voilà day mel comme genre Dakar wa da xaw guddou mais lool moy forme bi te soko dougalé bo gisi sa gemel ni day melni ni ko rocc ci wa wala dafa wex dañ koy wala dañ koy fagne ay bëñ wala ku sofé wala wala mais garab gi ñoolul reuyul dëg comprendre né même borom ko rahmatullah ñu seen bop même walu ga dañu seen bop dañu am manam dañu wuté ci kibi manam lool yépp tam day tekkel ah ci forme bi walé nepp ci arab yi ñu tam ko nga rap est-ce que manam ci ñi wa lool la nek ci lool la nek di wax ni voilà garab ci la nek di wax ni wala mané garab la go xamantene wa ñom dañu ñom la wax dañu wuté ci garab ci baxam garab gi lañuy wax wala xop ay xop la ci bopam wala xobu garab gi ci bopam lañ ko tuddé wala mok ay dom la manam dom yi la ci bopam ala kulli hal lu mënti xew moy comme niñ koy gissé inshallah nepp kessé du mom moy li ñu mëna wulé dér lool dinañ ko gis inshallah ci kanam ci manam ci masala yi nga xamné ñu ñu xamné ci jotaay bi di ñu inshallah bu ci xajé parce que hadith bi bu dé ci walu fekk mom masala yi bari wul da dame non du door ne du door non lol wa mais wulli bi ci tane moy djel ko talal ko manam comme niñu def rek bo ko jele deru xat nga talal ko def ci xorom def ci ci wala doomu tal wala yoy non bayiko mu wow wala lolay wulli ba der bi ñu mën ko jëfëndiko après hein wala mom lañu def wala sidada exactement lool la wala leg ñu dacc ay pont wala ay yenn piqué wala talal ko mu wow ñu def ci ndox ki ñu def ci xorom ni wala doomu tal wala xorom wala doomu tal wala yoy lola lolu wala lolu xet la ci xet wulli wala lolu la ayo legui kon xamna inshallah wa manam bu ne dana ko label ndox ak nepp wa est ce day tek ni manam boy label der bi automatiquement da ngay def ndox ak nepp tek wala ndox wala nepp manam est ce c'est cumulatif wala bo ci def wax ok manam limuy wax wala moy ak manam ñoy and d'accord wala lool lay tek moy ñom ñaar dañuy and donc ça veut dire que ndox rek ndul label der wa lolou tamit benen question la tamit bo xamantene ñoom seen bop borom ko xamé rahmatullah alayhi dañuy wax ne d'ailleurs yoy yeb dinañ ci ñew inshallah ci biir masala yi moy ndax dox kessé dana ko label wala nepp kessé dina ko label mais buñu gisé hadith bi zahiru hadith moy ñoom ñaar ñoy and légui nak mu def su fekente ne nepp manam ndox kessé da koy label lool tamit amna yeneen masala yu ci aji moy lu demene ke manam lool mu lu demene ke ndax ndox kesse mo meuna jindi sobe wa wala deug wala amna leneen lu meuna dindi sobe lu bokut ak ndox ak yoy non wa ñi nga xamanteni ñom dañ leen wax ñu wul ligi wa wa kon qu'est-ce que cette question ndax dañ non exactement ki nga xamanteni mom waxul li mom amul problème mom pour amul problème bop mom derbi ci bopom nga wulli ko am nga bañ ko wulli ñoyam ci mom kep bis bo jele xese ba yor der rek mom yow der ba mën nga ko jëfëndiko sang wulliko donc yoy yep ay question la yo xamantene yu concerner mas'ala fiqhi yi nga xamne ñom ñoo aju ci hadith yi yi la wa ndax mën nañ ko lan voilà lolou tamit mom moy lolou tamit bokku na ci question yi nga xamne inshallah dinañ leen développer ci jotay bi di ñew manam mom moy parce que dere ak animaux yi xam nga dañu boroxo dañu wut rahmatullahi le fait que yenenbi sallalahu alayhi wasallam nurole ko gis nañ ko ci hadith be wess le fait que yenenbi sallalahu alayhi wasallam nurole wulli bi manam nurole wulli bi ak rend gi manam dani wulli gi moy rend gi dani han ah dibahu ha zakatu ha wala dibahu julu jurudul maytati wala dibahu adibul maytati zakatu ha wa la gisone ngeen jotay wala manam wulli gi manam mom moy mo koy label parce que mune xam nga tawana tuhuruha ha dibahu julu wulu dibahu juludul maytati tuhuruha amna ci benen ray mune zakatuha dibahuha zakatuha manam wulli ko mom moy rendi gi manam moy day taxawayu rendi gi lolu tax borom xoxom yi rahmatullah alayhi wuti tamit ci question bobu est ce que tay par exemple kon cela veut dire que ni mbolam animaux yi la meuna rendi la meuna lan la meuna wulli sen der pour jarignu ci wala yi dagana rendi rek ñoo dagana ñom la meuna jëfëndiko suma leen wulle au moment où wulli gi day taxawayu rendi gi kesse kon ce qui veut dire que ni animal bi bu moko mënul rendi kon duma ko meuna wulli duma meuna wulli der bi lool tamit ay wouté lañu borox xoxoy wouté rahmatullah alayhi mais inshallah comme niñ koy gissé zahiru hadith ibn abbas radhiyallahu anhu bu ñëkk bi moy ban izadu bi khadhabu faqat tahur ak ayyuma ihabin dubi faqat tahur bëpp der bu mëna doon buñu ko wulé rek lat la kon loolu mom manam loolu tamit zahir bobu tamit ñi nga xamanteni ñoom ñoo ci japp comme ñoom al qadi abu yusuf zahir rahmatullah alayhi et cetera ñoñu loolu ci hanafi ñoom al qadi abu yusuf ak ñoom andu rahmatullah ci bir hanafi kon yoy yep day degeural li nga xamanteni tam mom moy seen walla amma ñi nga xamanteni ñoom ñoy wax ne dedet bu fekente il faut ñu mëna rendre d'abord animal yi wa non non la ci na xadi bi nga xam do manam wulli bi def taxaw taxaw wa est ce que technique xar xar bu rédé rek automatiquement dañu la fa ñu wa lool yëpp tamit ay wax la yo xamni ñu borox wax la question bi 9 wax ñoo ci am 9 waxu der dañ nañ ko mëna jëfëndiko wala ak condition neuf wax la ci borom ko wala bok na ci masala yi gëna wuté yow yaakar na musul ñu ko gis bi wala wala wala si ça fait 3 4 ans wala wala 4 ans kon manam wax la ki la bo xamantene masala la bo xamantene borom ko xamantene ci wuté yu reere mais inshallah dinañ ko gis manam moy bu né wulli gi manam rend gi xam nga am na ñoo xamne niñ ko comprendre rek moy la moy ne buma ko wulle day taxawayu buma deme rendi xarbi wala animal bu meuna don buma ko rend buma ko wulle deram rek taxaw do taxawayu suñ ko don rendi buñ ko rendé yoy compréhension la buñ meuna am ci texte lolu mom motax nak boroxo wi gis ngey maam ci bir déjà texte bi ni mu ñëwé ñom ñëpp ño yar dalil bi mais kenn ku ci nek angle bi ngay xolé mu ngay gis té ba para xamni amna yeneen hadith yo xamanteni al-hafiz ibn hajar rahmalahu indi wuko fi and ak ne ay hadith la yo xamanteni yu mag lañu am importance lañ ci question bi inshallah yoy dinañ ko wax ci bir masala inshallah moy Abdullah ibn Ukaym radhiyallahu anhu question ki haditham bi ak yenen ñu xamanteni yenenbi sallallahu alayhi wasallam day téré daf ni won dafa bindon lettre moy lettre bobu mais wala bu len jëfëndiko der manam ci anu moy net bu len jëfëndiko der bi bu len jëfëndiko tamit ni nek ci manam ci bir lu ñu mën lu ñuy jëfëndiko et cetera manam yoy dinañ ci ñew inshallah ak tamit ci jotaay bi di ñew parce que question hadith bi mom question yi adu strictement ci walu gogu bari wu legui nak après dinañ utiliser tamit ay question annexe yo xamantene ci walu ñun suñu ñu utiliser manam cuir yi ñi sol yi ñi dal bi ñi defare ki hein fiñu tok ñu tuddu photo yi ak yoy ak yi ci adu yoy dinañ ñew hein wa hein ñu sëriñ président wa ñoo atta ñoo président seen dekk yi ak yoy yépp inshallah seen gaay wa ak yi aju ci yoy inshallah du meñ dem bi ci jotaay yi di ñew kon loolu mom manam mom moy li nga xamne mom mo aju wala mom mo aju ci buntu hadith bobu non inshallah ci walu manam kon imam abu daawuda Suleyman ibn al-Ash'as as-Sijistani ak Imam an-Nasa'i ah Abdurrahman ibn Ahmad an-Nasa'i rahimahullah ñoo loko ñoo solo hadith wax nañ la ñeneen ñoo xam tane solo nañ ko wallahu ta'ala a'lam Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour.